Welkom iedereen bij podcast Ideebende podcast 247 van 21 februari 2014 in de boxhanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. De rest van de bende is aan het werk, denk ik of zo, verdwenen. Die sporen we volgende keer wel weer op. Ja, heb je je WhatsApp al gedeïnstalleerd of vertrouw je de nieuwe actie, de verkoop aan Facebook, vertrouw je dat toe? Want er zijn allerlei geruchten over dat gevaarlijk is. Ja, dat weet ik niet. Ik vind die wel heel bijzonder. En voor mij is de vraag, is die overname defensief? Is dat een paniekreactie van Facebook? Kijk, de laatste tijd zien we natuurlijk alleen maar berichten dat zoveel mensen weglopen bij Facebook. Dat de jongeren niet meer willen. Dat het over de top heen is. Dat mensen het gevaarlijk vinden. Kortom, er is een soort bedreiging. En dan zie je plotseling dat ze als een gek gaan investeren in aanpalende plaatjes en nu dus WhatsApp. Ja, voor een ongelooflijke klap geld. Wat was het? $47 per aangesloten persoon. Ja, ja? Gigantisch. Gigantisch. Nou, moet je dat allemaal een beetje relativeren, want waar gaat het om? Het gaat om 4 miljard in cash en de rest is papiertjes, niet? In feite breidt men dus het aandelenkapitaal uit met 14 miljard. Ja. Ja? Dat maakt het misschien niet meer verhandelbaar, maar het neemt de totale waarde van het bedrijf neemt daardoor mee toe met 14 miljard. En wat heeft dat? Ik heb niet naar Facebook's aandeel gekeken, maar heb jij dat bekeken? Is dat... Nee, heb ik ook niet naar gekeken. Oh, want is dat dan positief ontvangen? Dat weten we even niet hier aan deze kant. Nou ja, ik zou het, laten we zo zeggen, niet positief ontvangen. Ja? Ik ben er niet happy mee, zal ik maar zeggen. Ik vind het overdreven. Ja, overdreven, dat overdreven. Maar een angstig. Ik kan die anders noemen. Ja? Ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat als ik nu, naar mijn dochter mail van wil je nog shampoo kopen, dat ik dan op Facebook opeens allemaal shampoo reclames zie, dan voel ik me daar ook niet prettig bij, toch? Dat is precies wat men nu vreest, dat als je over bier gaat praten, over weet ik veel wat, babyluiers of over zwangerschapstests, dat soort dingen, dat je dan allemaal dan dingen. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Daarvoor moet ik even een ander verhaal vertellen. Ik was van de week op een beurs en die heet Euroshop 2014. Ja. Dat was in Düsseldorf en dat was een grote beurs voor winkelinrichting. En ik belandde daar, want ik had een e-mailtje gekregen van, weet ik veel, Panasonic. Van, joh, kom eens kijken, want dat is zo leuk. Ja, ik ga naar doen, is een beurs voor winkelinrichting. Nou, heel opvallend dat voor de computerindustrie, dat wil zeggen voor de retail van consumer electronics en computers, was er bijna niks. Half vol met grote bedrijven die dus winkelinrichting en allemaal mooi met winkelkaartje en dat soort dingen. Maar wat ik zag is heel veel, die bedrijven moeten kiezen voor een branche waar ze wat denken om te zetten. Het vreemde was bakkerijen. Ongelooflijk veel bakkerijen die daar helemaal volledig waren ingericht en allemaal vers brood, vers voet, alles echt en vers. Ja. Wat zie je? Mensen worden gaan winkels inrichten en dan hebben ze mooie roestvrijstalen frame, dan kan je mooi turfplaten inhangen of houten platen. En liefst, maar dat moet ook nog ruiken. Kan je nog reukstof bij doen? Het moet allemaal echt zijn. Maar wat dus opviel was in zo'n beurs, dat ik sprak met mensen, ik zeg jongens, klanten volgen, hè? Customer monitoring. En dan, dat is de connectie natuurlijk met Facebook. Ja. Je kunt je klanten totaal volgen. Ja, dat kan allemaal met camera's, met wifi. Je kan het ook kopen natuurlijk, want je kan de gegevens van Facebook kopen. Ja, dat zou je ook nog kunnen doen. Maar je kunt dus in principe, een klant komt de winkel binnen en dan kun je allerlei dingen over weten. En dan ga je hem volgen. En ze hebben daar prachtige programma's lieten ze zien hoe je dan, dat gaat natuurlijk voor grotere zaken als een Mediamarkt of een Bijenkorf. Dan kun je precies volgen waar die klant naartoe gaat enzovoort. Ik vond het heel grappig wat daar kan. Maar ook aan de andere kant, de feitelijkheid is dat wat men al mooi vindt, is een kastje waar je op 3 knoppen kunt drukken, van groen tot rood. Van, was u tevreden over deze servers of over deze dingen? Ja. En toen dacht ik, jongens, dat was een lullig klein kastje. Ik zeg, waarom zit daar niet een cameraatje onderin, zodat ik... Nou ja, het gezicht misschien, maar laat ik nou in ieder geval de schoenen fotograferen. Iedere keer als iemand op zo'n knopje drukt, dat ik ook de schoenen zie. Want dan weet ik of het een man of vrouw is. En misschien maat 47 is toch wat anders dan maat 36, noem maar wat, hè. En de kleur weet ik van wat. Nou, daar hadden ze nog niet over nagedacht. Maar dat waren een beetje sukkels, vond ik. Een toevallig een Fins bedrijf die dat deed en die daar heel trots op waren. Maar ik sprak met andere bedrijven en zei, jongens, het probleem is helemaal niet meer wat we kunnen doen. We kunnen alles volgen, Maar, we zijn te bang. Want we moeten tegenwoordig, als ze erachter komen van de privacycontrole of wat dan ook, er moet een bordje hangen. En we zijn bang dat onze klanten weglopen. Ja, nou, maar dat is natuurlijk een terecht, dat klanten... En dat is terecht, dat mensen dus zeggen, ik wil niet in een zaak lopen waar ze mijn schoenmaat opnemen en weet ik veel, mijn borstomvang. En dat ik de zaak uitloop en dat ik ongewenst op mijn, via mijn wifi een B-cupje of een D-cupje, weet ik van wat het allemaal appropriate is, aanbieding krijg van BH's. Ja, dat. En daar gaan we naartoe. Maar dat was dus het verhaal van die mensen die daar bezig waren met klantenvolgsystemen in brede zin. Dat ze zeiden, dat kan zo ongelooflijk veel. We kunnen gezichtsherkenning doen. We kunnen weet ik veel wat. Maar het is de markt. Het is het gevoel. Het is die kwestie waar nu ook Facebook tegenaan loopt. En waar ook Google tegenaan loopt. Van wanneer is de grens bereikt? En je kreeg het gevoel dat men besefte dat in het westen die grens bereikt was. In het oosten nog niet. En dat is ook weer interessant op die beurs. Ja, en wat ik hier... Jij zegt dat daar een grens bereikt is. Maar wat ik aan de andere kant zie is dat Uber steeds populairder wordt. En Uber is een dienst die een app op een telefoon. Voor de mensen die niet weten wat Uber is. Uber is een app waarmee je een taxi kan bestellen. Je kan hem dan zien aankomen rijden op je app. Dat is natuurlijk leuke gadgets voor de gadget freak. Vinden dat geweldig dat ze ook de taxi al zien aankomen rijden. Je kan er dan instappen. Je kan naar de plaats gaan waar je wil. En je stapt dan weer uit en dat is het. Je betaalt niks. De betalingen wordt op de achtergrond in de Uber-app geregeld. En zij werken met gigantische databases met big data om de prijzen dynamisch te maken. Dus als er weinig aanbod is van taxis, gaan de prijzen omhoog. Als er heel veel aanbod is van taxis, gaan de prijzen omlaag. En dat wordt op de achtergrond dynamisch geregeld. En de mensen die Uber gebruiken, die vertrouwen Uber dat ze... Ja, die blijken in de praktijk blijken ze dat eerlijk te doen en gewoon goede prijzen af te geven. En als je in de spits een taxi neemt, betaal je meer. En dat de mensen die Uber hebben, die zijn er tevreden over. En die vertrouwen nu Uber met hun creditcard dat die de goede dingen afschrijven, volautomatisch. Dat is natuurlijk de andere manier. Dus je vertrouwt opeens een bedrijf die alles trackt. Hoe waar je heen gaat, hoe je rijdt, wat je doet. Met je creditcard en je bent er blij mee. Dus, maar goed, dat hebben mensen met Apple. Ja, met muziek. Ja, maar in Amsterdam. Uber gaat binnenkort... Het is nu in Amsterdam natuurlijk populair. Maar het gaat, Uber gaat over heel Nederland uitgerold worden in de grote steden. Ja, maar we zijn... Vanwege succes. Ja, maar luister, we kopen allemaal bij Albert Heijn. We kijken naar de bonusaanbiedingen. Ja, nou heb ik allemaal valse kaartjes en dat soort dingen, maar dat wordt steeds moeilijker. We vertrouwen Albert Heijn toch dat het een aardig bedrijf is en dat ze daar geen rare dingen mee doen? Ja, maar dan als je dit doortrekt, dan ga je dus niet meer naar de kassa bij de Albert Heijn. Dan geef je gewoon de Uber Albert Heijn app de toestemming om alles gewoon voor jou te regelen. Dus... Je hoeft niet meer te betalen. Als je dit doorzet, hoef je niks meer te betalen in de toekomst. Kan ik toch gewoon zeggen, ik ben over twee minuten bij de koffiecompany. Zet alvast even een latte koffie klaar en zo'n mooie chocoladekoek. Dan staat hij gewoon op de balie klaar. Ik pak het. Ik eet het op. Ik ga weer weg. Ik betaal niks. Ik ga niet naar een kassa. Sta niet in de rij. Zal het niet... Er zijn mensen die dat gaan doen. Die dat gaan vertrouwen. Ja, en? Nou ja, je ziet nu bij de Rabobank My Order. Nu ook op de televisie reclames over met Umberto Tang. Dat is nog een betaalding. Dat je echt zelf nog zegt, ik ga betalen. Ik ga niet naar de kassa, want ik wil niet naar de kassa. Ik wil mijn koffie betalen met mijn app. Maar de Uber heeft dat dus één stap verder gebracht. Bij Uber betaal je, geef je überhaupt niemand meer de opdracht om te betalen. Dat regelt de Uber. Automatisch. Ja. Wat goed. Wat goed van die mensen. Wat braaf. Mijn belang, toch? Ja? Nou ja. Dat is toch mijn belang? Dat ik goed geholpen word. Geen gezeik aan mijn kop. Ja. Nou, ik weet niet. Hoe kun je er tegen zijn? Yo. Ja? Hi. Hey. Ja. Ja, moest ik jouw mobiel bellen? Ja, ik ben nu kantoor, maar ik moet weer de deur uit. Dus als je even mobiel wil bellen, dan wil ik onderweg. Ja, is goed. Ja. Hey. Het gaat dus om vertrouwen in deze wereld. Daar kom je even terug op die beurs. Want het volgende is dan dat je was een beurs over winkelinrichting. En het volgende issue was natuurlijk beveiliging van de spullen. Hè? Dan hoor je 4% jatten, grootste deel nog. Sorry, dit is even daar is mobiel. Ja. Daar werd van alles getoond om dat dus tegen te gaan. Hè? Ja. Dus niet alleen dingetjes die je op dure spullen kunt pakken. Maar in feite kwam het erop neer dat je vrij kleine... Het zijn geen NFC-zendertjes, maar alle producten, daar plak je een dingetje op. En dan weet je op ieder moment waar ze niet alleen waar ze in de winkel zijn, maar ze worden opgepakt. En dat vond ik wel heel intelligent. Dat als je dus met een telefoontje, wat daar dus... Ja, dat kun je dus pakken en dat kun je spelen. Ja, je moet even wat minder ruisen met je telefoon. Ja, ik ga in de auto zitten. Oké. Nou, in ieder geval was dat zo dat je dus je merchandise kon je beveiligen. En als het bewoog, dan ging er een lampje branden. En dan als het dan de winkel uitliep enzovoort, dan kon je dat allemaal zien. Ik vond dat ook wel interessant. Maar is dan het Uber-idee niet door te stellen, door te voeren naar die winkel, zou ik maar zeggen? Dat je dus gewoon in de winkel inloopt, je pakt wat en je loopt weer naar buiten en geregeld. Je hoeft dan niet meer langs een kassa natuurlijk. Je pakt er dan toch gewoon en je gaat ermee naar buiten. Dat is het idee van NFC natuurlijk, hè? Ja. Ja, gewoon near field communication. Hup, tap, paf, paf. Je loopt ergens langs en je wordt even, of je betaalt of je wordt gescand, hoe je het maar noemen wilt. Ja? Ja, maar als je in het Uber-idee leeft, dan hoef je niet te betalen. Dat wordt later gewoon allemaal geregeld. Ja, de prijs wordt dan dynamisch, hè, zelfs. Ja. Dus, en hebben jullie naar de Apple Store wel eens zelf het afgerekend met eCPay? Nee. Maar heb jij wel eens al in Amsterdam met Uber rondgereisd? Of, ja. En, ik ben laatst met Uber naar Google gegaan om te lunchen. Dat is heel leuk. Nou, denk je dat dat ook in koffiecompanies en alles wordt doorgezet, zo'n soort betaalmodel? Of denk je dat het... Dat maakt wel veel dingen. Mm-hmm. Maar ze zijn nu aan het neuzelen bij de Rabobank met... Met een app die is eigenlijk voor alle banken toe te passen. Die heet My Order. En daar wordt nu een reclame voor gemaakt. Maar dat is eigenlijk gewoon een simpel kassasysteempje. Ja, My Order bestaat al heel lang. De Rabobank heeft het niet zo heel lang geleden gekocht. Maar daarvoor, ik denk dat het al 4-5 jaar bestaat. Nee, ik dacht dat ze een meerderheidsbelang hebben genomen in 2012 of zo. Dus volgens mij zijn ze niet 100% eigenaar. Of is dat recent helemaal hun eigendom geworden? Nou ja, ik weet niet precies of ze een meerderheidsbelang hebben of dat ze alles hebben. Maar ja, ze hebben er wel een aanzienlijk deel in genomen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, als ik heel eerlijk ben... Als je Uber vergelijkt met My Order, dan zit er nog wel een klein gat tussen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, nee, maar Uber is natuurlijk één stap verder, toch? Ja, nou, Uber heeft zich specifiek natuurlijk op een markt gericht. En het My Order, dat staat eigenlijk het bestellen centraal. Alleen als je die apps met elkaar vergelijkt ook, en ook het gemak dus aanhangstekens, ja, dan is de kracht van MyOrder, namelijk dat het een generiek betaalsysteem is, bij, ja, om het even welke horecazaak, is ook meteen de zwakte. Omdat het eigenlijk, ja, nog niet echt helemaal goed werkt. Nee, want het is een soort mini-tix portemonnee waar ik geld op kan gooien. En dat geld kan van iDeal komen, van PayPal, van mijn creditcard, van opwaardeerkaarten. Ja. Maar daarbij is het gewoon een chipknip geworden. Precies. Ja, goed, je kunt dan nog wel draadloos bestellen. Mm-hmm. Dus als je in een horecagelegenheid bent, waar het personeel toch behoeft om naar je toe te komen, dan kun je met je telefoon kun je iets laten komen. Je vindt wel, als er dan niet bedoeld zijn om het te komen brengen. Mm-hmm. En dan kun je het in ieder geval alvast betaald hebben. Dus als ze het dan niet komen brengen, dan is het in ieder geval alvast afgeschreven. Zodat je er alsnog zelf achteraan moet. Ja, maar ja, in een Uber-model staat het gewoon alvast klaar op de balie voor je, toch? Ja, maar goed, het is niet hetzelfde. Dat wil ik dus precies zeggen. Dus de kracht van het Uber-model is dat ze hebben gezegd van, we gaan één heel specifieke groep aanpakken. Dat maken we helemaal van A tot Z om. Het track and trace van de chauffeur op je iPhone bijvoorbeeld. Van waar blijft mijn taxi? Oh, ik zie hem al komen. Ja. Dat is ook al een heel specifiek ding. Ja, maar dat is geinig. Dat is een marketing. Oh, nee, dat is alleen geinig. Nee, het werkt namelijk maar één kant op. Dus ik zou het echt handig vinden als de chauffeur ook nog kon zien dat ik naar hem toe loop. Mm-hmm. Alleen dat hebben ze dan al privacy redenen weer uitgezet. En dat lijkt mij dan een handige toepassing. Dus, maar je moet dus zelf naar de taxi toe lopen en je ziet de taxi komen. Voor de taxi is dat hartstikke handig. Mm-hmm. Als je niet per se op daar zo je plek kan stoppen, of er is een verkeer aan de hand, dan werkt het handig. Dus, alleen ja, dat is heel specifiek voor Uber. En wat ik zeg, het MyOrder, nou, de naam zegt het al. Het gaat om het bestellen en om het betalen. En dan natuurlijk, ja, wat je dan bestelt en wat je dan betaalt, dat doet eigenlijk niet zo heel veel toe. Maar er zit niet zo heel veel verbijzondering in die app. Maar is het dan niet gewoon een beetje te simpel, zou ik maar zeggen, om gewoon een soort chipknip, maar dan in moderne vorm te hebben? Is het niet vanuit de Rabobank handiger om een soort Uber-model na te streven? Ja, ja. En ik denk dus dat ze het juist niet simpel genoeg hebben gemaakt. Dus ik denk dat juist door het bestellen erbij in te nemen, dat ze het al te ingewikkeld hebben gemaakt. En daardoor is het dus niet zo ver en niet zo goed als Uber op dit moment. Ja, want de kassa kan gewoon weg als je het goed regelt. Precies. Dus hadden het of mooier moeten maken dan Uber, of ze hadden het rommel moeten maken. Maar nu bundelt het er een beetje tussenin. Hmm. Dus ze hadden gezegd van, bestel je ding, doe dat zoals de lokale plek het aangeeft. En we isoleren alleen te betalen. En dat hadden we dan hadden af, niet MyOrder gegeten, maar hadden het, weet ik veel, My Money of My Payment gegeten. Dan was het eenvoudiger te realiseren geweest. Dan was het waarschijnlijk ook al succesvoller nu. Ja, want het is nu natuurlijk een beetje vaag of je dit allemaal wel moet willen als consument. Ja, nu moet je een merk andere reclame voor maken om te laten zien hoe makkelijk het wel niet is. Ja, dat is het natuurlijk niet. Want het is een beetje symptoombestrijding. Omdat het probleem, dat zit natuurlijk gewoon in de service, het gebrek aan service in de horeca. Ja. Niet alleen in de horeca overigens. Dus dat kun je niet oplossen met een app als het nog steeds gebracht moet worden door mensen. Of ze moeten het personeel eruit gooien. En ik weet niet of je dat niet kan oplossen met een app. Want als je namelijk ziet wat thuisbezorgd voor elkaar krijgt. Dat is dan geen app, maar een website. Maar ik bedoel, die krijgt toch wel heel de Amsterdamse mensen die dingen moeten afleveren. Voedsel moeten afleveren achter zich zowat. Door gewoon een model en een uitgedacht. Ja, maar dat is wel iets anders, hè. Dat is natuurlijk gewoon omdat al die lokale ondernemers aan zich er geen heil in zien om dat rond te brengen. Dus dat is iets wat je typisch op grote schaal beter kunt doen. Ja, maar zij brengen gewoon overal printertjes naartoe. Van hier heb je een printertje. Wij rekenen 8% of zo. Of zoiets is het. 8% rekenen ze. En hier komen de bestellingen uit het printje en dan moet jij gaan werken. En dan wij verdienen 8%. Maar je kan. Dat is ook een ander systeem. Dat je in een horecazaak zit en gewoon een colaatje en een biertje wil bestellen. Ja, maar dat kan dan toch ook gewoon uit een printertje komen van de Uber horeca app. Oh, op die manier, ja, ja, ja. Toch? Vanuit, en dan weet je toch ook dat je betaald wordt als horecaondernemer, dus dan wil je toch wel? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, want we betalen gewoon ook de 3% aan de visa of zo, hè, in dat soort situaties. Ja, maar we kunnen dan toch ook eens gewoon, de Uber horeca app kan toch gewoon 8% rekenen en gewoon printetjes gewoon bij alle horeca dingen neergooien. En jij kan toch gewoon bestellen met je app. En zij regelen toch op de achtergrond dan alle betalingen, alles. Ik ga in business. Ja, ik denk dat je toch niet beseft dat bijvoorbeeld horecagelegenheden toch ook wel een beetje zwart willen verdienen. Hè? Nou, maar de gewone, de snackbars en de weet ik veel wat, die nu allemaal pizza's afleveren. Het is gewoon een extra aanbieding van, maak het leven maar gemakkelijk. Overigens, die naam Uber doet mij toch een beetje aan Friedrich Nietzsche denken. En oh ja, joh. Ubermenschen, hè, dat zijn de leden van Uber, en de rest, dat is Unter. Ja? Hebben jullie het gevoel dat die naam een beetje besmet is? Ja, het is niet echt Uber, hè. Het is zonder umlaut, dus het is Uber. Het zijn natuurlijk wel Amerikanen. Mm-hmm. Oh, Uber, oké. Okay. Nou ja, dan Ubermenschen en Untermenschen, ja? Het is wel voor extra luxe wagens, toch? Daar, je moet toch wel extra, luxe Cadillac hebben. Als je... Ja en nee. Boven de geldende standaard voor de markt, maar goed, dat is niet zo verschrikkelijk hoog. En dan binnen het Uber concept hebben ze ook nog weer nog weer extra luxe laag aangebracht. Oké. Okay. Voor de Uber productie. Er zit toch iets in van het is voor de mensen die, onze mensen. Nou ja, maar aan de andere kant, want jij hebt het over Amsterdam zonder auto's en je bent nu alweer je tegen de partij aan het keren waar we die bijna gestart was. Maar Uber-achtige technieken om auto's te huren, auto's te sharen, auto's ergens op te pakken, al jouw witkarren. Prima, jongens, maar we gaan toe naar een tijd. Ik heb er van de week weer eens verdiept in die driverless auto's. En een of andere hoogleraar zegt, schrijf nou eens een boekje over wat dat betekent. Ook rechtskundigen zo. Beseffen jullie dat we naar een tijd toe gaan waarbij hier door de straat allemaal auto's rijden. En die rijden zonder chauffeur. Ja? En nou steekt er een kind over. Want er is een nieuw soort bal en die is half doorzichtig of wat dan ook. En die zit even niet in het Google softwareprogramma. En dat kind wil ook rijden, ja? Het gaan we dan... Het schuld van het kind. Het kind had het moeten aanvragen om over te steken. Zoals je nu een vluchtplan hebt, omdat je niet zomaar met een vliegtuig van de helikopter de lucht in mag. Nee, maar... Dan moet je echt straks... Je ziet het verkeerd, Luc. Als ik nu in Amsterdam oversteek op een zebra waar ik gewoon voorrang heb, word ik helemaal plat gereden. Maar als in de nieuwe wereld stoppen al volledig automatische autootjes netjes voor het zebrapad. Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Maar doordat er een nieuw soort bal is die reflecteert of glimt of dat de zon er staat. In ieder geval, mijn kind wordt doodgereden. Ja, ga ik dan de maker van de auto, noem maar wat... Mercedes-Benz. Ga ik de minister van driverless auto's? Ga ik de gemeente? Ga ik Google? Of pak ik gewoon een bijl en ga ik boom hakken? Want dan je bent zelf gewoon fout. Want je wordt nu al bekeurd in Amsterdam als je door rood licht loopt. Ook al komt er niks aan. Dus ja? Het wordt straks gewoon allemaal met software gereguleerd. En als je dood wordt gereden, ja, dan betekent dat dus dat je bent overgestoken door een rood licht. Dus gewoon je eigen schuld. Oké, dus dan zou ik dan moeten bewijzen dat een fout is in de Google software, ja? Computer says no, ja. Ja, maar besef even wat voor juridische problemen we gaan krijgen. En Google zal daar een regeling voor hebben. Zeggen, nou ja, goed, dat kan voorkomen. Krijg je 2,5 Ja, maar Luc, als de massa dit wil, dan wil... Jij wordt... Het gaat niet om de massa, het gebeurt, het komt, het is onvermijdelijk. Ja? Bart, ik hoor je ergens op de achtergrond iets zeggen. Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat Luc voor het gerecht wordt gesleept, omdat hij zijn kind niet goed heeft opgevoed om de straat over te steken. Terwijl de verkeer... Luc, jouw kind heeft schade toegebracht aan de zelfrijdende auto van Google. Dus we slepen hem tegen elkaar weg. Nee, je sleept hem niet voor het gerecht. Jij bent de lul. Ja, ik dacht het al. Oké, goed. Maar besef je dat het juridische vragen zijn die een keer moeten opgelost worden. En dat we ook situaties krijgen. Ik bedoel, Denk je even voor je. Er zijn nu al mensen die. Even nog even over juridische vragen. De gerechtshof in Leeuwarden heeft nu net een uitspraak gedaan dat computers geen hoge boetes mogen uitschrijven. Helemaal geen boetes. Helemaal geen boetes. Dat moet door mensen gedaan worden. Oké, goed. Maar drones mogen wel doodstraffen opleggen. Wat? Sorry? Drones mogen wel doodstraffen opleggen. Ja, dat denk ik wel. Uitvoeren. Orders en orders. Orders en orders, natuurlijk. En dat in het programma, nu waar ze zo gaat. Dat. Maar ik kreeg dus ook een beeld van. Ik zag een of ander bedrijf wat dus nu auto's gaat maken. Die dan automatisch rijden, maar die als een soort huiskamer of als klein kantoor. En dan zeg je, nou, we gaan naar Parijs. Hè, we gaan even bespreken, we rijden even naar Parijs. En nou, dat zie je mensen allemaal keurig in die auto zitten als een soort kantoor. Maar ik heb daar natuurlijk heel andere ideeën over. Hè. Ik denk, ja, maar Luc, zo gaat het helemaal niet gebeuren. Want we hebben nu allemaal autocruise en dingen in onze auto. En er komen straks gewoon autopilots bij. En dan moet je nog steeds, ben je zelf verantwoordelijk juridisch. En dat is dan weer 10 jaar zo. En dan wordt het langzaam weer een stapje verder. Dus het gaat heel langzaam. Even met mij mee. We gaan met z'n vieren even dit programma doen iedere week. We rijden even naar Parijs met z'n allen. Ja, maar dan zetten we straks op autocruise. Maar dan zijn we zelf verantwoordelijk. Ja, dus we laten de computer hem rijden, maar we zijn zelf verantwoordelijk. Dus als jij het kind doodrijdt, ben je zelf verantwoordelijk. Dan had je maar niet de autocruise niet voor hebben. We zitten daar met z'n vieren in die auto. En we beginnen allemaal netjes in ons net te pakken. En dan zegt iemand, nou ja, goed doen. Ja, binnen de kortste keer krijg je bordeelauto's. Krijg je in het weekend wat je in Amsterdam ziet. Mensen gaan dit is wat wij standaard doen bij de IT-man met luisteraar. Oké, maar ik zie ons dan met z'n vieren in die auto zitten. Totaal waveloos aan de hars. En wij rollen in Parijs uit die auto. Totaal stoot. Ja, want... hoe gaat de maatschappij met dat soort situaties? Het is toch helemaal geweldig. Je hoeft nu je kinderen nooit meer naar voetbal te brengen. Je kan ze gewoon zelf, als ze 7 zijn, stop je ze in zo'n auto. Ze gaan gewoon naar voetbal, worden ze gereden. En je gooit gewoon de sleutel weg. Weet je wel wat het oplevert voor de maatschappij als al die ouders niet hun kinderen naar al die sportdingen hoeven te brengen? Ja, maar dat is dus, het is allemaal beter. Maar naar wat voor samenleving gaan we als we dat soort dingen doen? Ik wil nog één ding vertellen. Ik was op die beurs dus voor die winkelinrichting. En er waren hele hallen vol met beveiligingsdingen. En op een gegeven moment. Maar heb je daar, mag ik even ingrijpen, heb je daar dan zo'n Uber-achtige techniek waar wij het nu even net over hebben, heb je die dan ook gezien voor winkels? Wat ik al eerder zei, ik sprak met mensen die dus in de business zitten, dat heet customer monitoring, ja. En die zeiden, we kunnen alles. Hè, we kunnen echt, mensen komen binnen en dan weten we wat de maat BH is, wat ze, we kunnen een hartslag uit hun gezicht halen. Hè. Je hebt tegenwoordig technieken, dan, als je een gezicht filmt, dan kun je de hartslag en de dit. En dan weten we dat als ze ergens naar kijken, dat ze opgewonden worden omdat het mooi is, omdat ze het willen kopen. Nou ja, goed, die kunnen ontzettend ver gaan. Maar zeggen die mensen, we gaan niet zo ver omdat we angstig zijn voor de reactie van mensen wat betreft de privacy. Maar ik wil nog één iets. Ik was daar in een van de afdelingen, er waren een paar half vol met beveiliging. En daar kwam tegen een systeem aan, dat heette FOG Systems. FOG Systems. F-O-G. Mm-hmm. Of wat is dit? FOG Systems. En daar stonden een paar kasten met stoom erin. Ik ga niet eens zien, wat is dit? Ja, meneer, dat moet u proberen. Dat is voor inbraken. In bijvoorbeeld een juwelier. Als je daar ingaat, dan zetten we de zaak vol met FOG. Ja? Oké, Engels bedrijf. Ik daarin. En ik stap een ruimte in, een glazen kast van echt van 3 bij 4 meter met die man. En die drukt op een knop. En binnen 5 of 10 seconden stond ik daar in witte rommel. Hmm. Hè, wat ze in theaters gebruiken. Maar dan ook totaal. Die man, ik zag mijn eigen handen niet meer. Hmm. Ik kan je vertellen, ik was helemaal... Toen zegt hij, maar dan gaan we nog even wat anders doen. Drukt hij nog op een knopje, dan begon er een soort stroboscoop. Nou, ik stond 1,5 meter van de deur en ik dacht, als ik niet binnen 10 seconden bij die deur ben, dan word ik gek. Ja, mm-hmm. Nou. Ik vond dat zo'n bedreigende toestand, dat ik heb gelijk, ik zou zeggen, we willen Quanta da Bobé, bestel nog even 10 van die dingen, dan hoef je niet meer te waterboarden, niks. Je wordt helemaal gek zomaar. Ja? Maar dat er dus, en dat was voor mij toch heel bijzonder, dat er nog fysieke ervaringen zijn die niet bedreigend zijn. Ik werd niet geslagen, ik werd nog niet. En ik stond daar en ik dacht, dit kan ik niet hanteren. Mm-hmm. Ja, ik vond dat Ik ben nog nooit op een houseparty geweest. Ja, ik ben wel eens op houseparties geweest. Ik ben ook wel stoned geweest. Maar ik vond dit een fysieke ervaring waarvan ik bedacht, wij weten nog eigenlijk heel weinig over reacties van mensen. Overigens, dit systeem verkocht heel goed. Hè? Dus als je een juwelier hebt, dan rij je met een auto rij de pui eruit. En dan kom je binnen en dan zie je niks meer. Het is zo verschrikkelijk vreemde ervaring. Dat ik daar eigenlijk vond, ik wel, dat was van die hele beurs. Waar dus, het was wel interessant, hè? Want daar kwamen ze uit de hele wereld kwamen mensen winkelinrichtingen kopen. Nou, dan ga ik dus niet met de mensen praten, want Nederlandse bedrijven zijn. Nou, vooral Oost-Europese bedrijven zijn op dit moment bezig om hun winkels in te richten en de Arabieren. Oost-Europa verwacht toch een toename van het uitgeefpatroon van de mensen. Dus die willen nieuwe moderne winkels hebben. En ook de Arabieren moeten hun geld kwijt op een of andere manier. De Amerikanen willen de centen niet meer hebben. Dus gaan toch nog maar meer investeren in hun kooppaleizen. Hè. We kennen dat wel, Dubai en dat soort dingen. Wat ik al eerder zei, wat mij ook opviel, dat niemand investeert nog meer in winkels met consumer electronics. Daar wil niemand meer aan. Laten we zeggen, in die hele 6 hallen of zo was er eigenlijk niks op het gebied van de consumer electronics of computers. Dat is dus voor winkelinrichters een dode business. Ja, daar gelooft men niet meer in. Kan ik me ook wat bij voorstellen. Ja. Maar het is wel een beetje triest als ik schrijf een blad voor die handel. En dat dus eigenlijk een doodgaande business is. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest. Zeker. Wat? Sorry? Hebben we het al over WhatsApp gehad? Ja, heel even. Ja, heel even. Oh. Ik dacht dat jij daar wel bij betrokken was daar. Hè? Nou ja, ik dacht om het karakter van de band een beetje aan te houden, dacht ik gooi het even de andere kant op. Oh. Hebben jullie gehoord over de overname van WhatsApp door Facebook? Ja, wat vind jij ervan? Ja, ik heb er heel veel financiële dingen over gehoord. Over 19 miljard dollar en over dat 40 dollar per gebruiker is gezakt. Ja. En dat WhatsApp zelf op 140 zit en dat Facebook zichzelf op 100, of Twitter op 160 en Facebook op $140 per gebruiker zit. Dat een koopje is. Oh ja, en ik zag net, want we hadden het heel even over wat is er dan gebeurd met het aandeel. Maar het is heel even 5% gezakt, Facebook. En daarna is het weer een beetje teruggekomen naar wat uitspraken van Zuckerberg. Nou ja, weten jullie dat als je WhatsApp gebruikt, dat je hele contactpersoon uit je telefoon, dat die naar WhatsApp gaat, dat WhatsApp dus van alle mensen met een mobiel nummer kijkt of ze op WhatsApp zitten. En dat je dus eigenlijk, dat Facebook dus eigenlijk met WhatsApp niet zozeer die gebruikers koopt, als wel het netwerk van die gebruikers. Als de overname bevrijd is, dan kan Facebook een query draaien, waarbij ze zeggen wie lult er wel met elkaar, maar wie is er niet met elkaar vriend op Facebook. Mm-hmm. En omdat het gesleuteld is, zijn alle gesprekken, alle woorden die heen en weer gaan, alle plaatjes die gedeeld worden in groep of tussen mensen, die gaan allemaal naar Facebook toe. Ja. Ja, daar hadden wij hadden het er al over, dat als je inderdaad over shampoo begint te praten of over bier, dan krijg je de juiste advertenties ook op Facebook te zien. Ja, ja. Precies. Nou, betekent dat we nu allemaal WhatsApp moeten deinstalleren? Want daar hoor je dan ook gelijk weer de pers over. Ik geloof dat het allemaal niet zo vaart loopt, maar dat de mensen dat doen. Wat wel belangrijk is dat als je de app van Facebook van WhatsApp verwijdert, dan gaat je account daarmee niet weg. Als je je account een beetje wil verwijderen, dan moet je... Maar dat is bij Facebook ook al. Als je nu een mailadres hebt wat je nog nooit ter wereld hebt... Facebook aan Facebook heeft laten weten, maar wel inderdaad jouw contactpersonen. Dus jij hebt mijn e-mailadres in jouw Facebook, in jouw adressenlijst staan, bedoel ik. Dan heeft Facebook er toch al een heel profiel voor op dat mailadres aangemaakt. Maar wat jij dus eigenlijk zegt is, nu gaan ze dat naar telefoonnummers extenden. Ja, omdat het kan. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, ja. En dus, er is een dienst, dat is niet zo'n nieuw dienst, maar die wordt nu natuurlijk wel enorm veel populair, dat is Telegram. Mm-hmm. Dat is van een Russisch bedrijf, van V-Contactje. Dat is, klinkt ook niet zo heel veel frisser dan WhatsApp, alleen dat is nog niet in handen van Facebook. En Telegram is een multi-platform. Dus het is op alle platforms te verkrijgen. Ja. En het is multi-device, dus je kunt ook met één account en één telefoonnummer kun je op al die apparaten aanmelden. Dat is al een groot voordeel ten opzichte van WhatsApp. En het ondersteunt end-to-end encryption, zodat in ieder geval je berichten afgeschermd zijn ook van de makers van de dienst. Dan hebben ze nog steeds wel natuurlijk de gegevens van wie met wie contact heeft gehad. Ja, de telefoons blijven natuurlijk de keys. Of dus waar het aan opgehangen is. Ja. Ja, wat wel aardig is met Telegram is dat ze toch een doorlopende wedstrijd hebben uitgeschreven. Waarbij die eerste die het verkeer kan ontcijferen of kan onderscheppen $200,000 win. Mm-hmm. Oh, wat leuk. En ze hebben al een paar keer hebben ze $100,000 uitgereikt. Omdat niet zozeer het verkeer was onderschept. Als wel dat er andere vulnerabilities en hacks aan het licht waren gekomen, die ze toch wel $100,000 waard vonden. Hmm. Dus okay. Dat is een andere benadering. En dan tenslotte is er nog een dienst uit Zweden en die heet, hij zit in een Twitter stream. Ik geloof dat die Heimlis heet. Dat betekent geheim in het Zweeds. Mm-hmm. Martin? Ja. H-E-I m.l.is of zoiets. Mm-hmm. Nou, even kijken, het stik. Die dienst die wordt nog gemaakt op dit moment. Die is er nog niet. En die gaat er nog een stapje beter doen. Dus het is wel aardig om te zien hoe zo'n overname van WhatsApp eigenlijk voor een soort spin-off van allerlei andere soortgelijke diensten zorgt. Van mensen die daar naartoe gaan. Ik denk ook wel dat het terecht is. En ik ben er zelf ook naartoe gegaan. Waar ben je heen gegaan? Naar de... Ik ben nu naar Telegram gegaan. Ja. Ik hou op een BlackBerry hou ik wel met WhatsApp nog om het allereerste contact te leggen. Mm-hmm. Alleen als mensen mij daarop benaderen, zal ik ze wel adviseren om over te stappen. Dus ik wil het niet van alle apparaten afgooien. Bovendien bestaat er nog geen Telegram-app voor BlackBerry, dus dat volgt elkaar dan weer mooi aan en op. Mm-hmm. Maar ik vond het al heel vervelend dat alle andere apparaten die ik had, sowieso moesten een simkaart hebben, omdat ik anders geen WhatsApp kon gebruiken. En moest ik dan de telefoonnummers die daarin hingen, die moest ik dan delen met andere mensen, terwijl ik eigenlijk helemaal niet de telefoons wilde delen. Maar dat was een soort bijproduct van een extra apparaat. En Telegram werkt ook wel met telefoonnummers? En dat Zweedse bedrijf werkt met keys of zo? Telegram werkt ook met telefoonnummers. En het Zweedse bedrijf heeft nog geen dienst op poten, dus dat moeten we nog zien. Mm-hmm. Maar het is nu interessant om het in de gaten te houden. Kijk, WhatsApp was gewoon de eerste eigenlijk die het op grote schaal een alternatief voor betaalde sms'jes had. Maar goed, Luc denkt dat er toch steeds meer mensen bij Facebook weglopen. En dat mogelijk ook een reden is waarom WhatsApp dan gekocht is. Maar nu denk jij dat er ook toch wel aanzienlijke hoeveelheden mensen bij WhatsApp weggaan? Ja, nou kijk, het is de Facebook zoekt natuurlijk gewoon naar interessante kandidaten om het netwerk meer te wortelen en te voeden. Want het moet gewoon, de motor moet gewoon gevoed worden en er stappen mensen uit. Maar ja, er komen ook gewoon mensen bij, zonder dat ze het willen. Het is een beetje ook dat het een defensieve stap is. Nou, het is een soort overlevingsstrategie. En als dat is wat anders om dan te zeggen vanuit. Dan moeten we een gouden gidsen inkopen en Kamer van Koophandel databases, om er gewoon naar gegevens te komen om het netwerk gewoon uit te bouwen. Daar is WhatsApp, die overname is er dan één van. Maar dan gaan er nog veel meer komen. Totdat natuurlijk uiteindelijk iedereen ziet wat voor bedrijf Facebook is en wat ze met die gegevens doen. Ja, en dan hoeven ze niet meer over te nemen, want dan is het helemaal niet meer nodig. Dus de wow-factor is natuurlijk al jaren van Facebook af. Mm-hmm. Als je de grootste ouders ook al op Facebook zitten en je leraar op school ook en je toekomstige werkgever ook. Ja, nou ja, je kan natuurlijk zien hoe laat iemand nu WhatsApp open heeft staan. In het meeste geval zie je ook of hij aanwezig is of zo, of het profiel open staat. Je kan in ieder geval status opvragen, want natuurlijk, dat kan je uitzetten. Maar dat betekent natuurlijk dat er ook allerlei, hoe laat gaat iemand slapen, hoe laat, er zit nog veel meer data aan dan die telefoonnummers en wie is wie of zo. Nou, de mensen die echt helemaal niks doorhebben en die zich ook niet laten beïnvloeden door een netwerk, ja, die zullen dan bij WhatsApp en Facebook blijven. Alleen de mensen die toch iets meer ook luisteren naar vrienden en mensen uit het netwerk en mensen die beter zich verdiepen in de materie, ja, die kunnen daar gewoon niet bij blijven. En die gaan dus weg, die gaan alternatieven zoeken en die zijn er ook gelukkig. Dus in dat opzicht, dan lost het probleem zichzelf ook alweer weer op. Vanzelf. Nou ja, maar ik bedoel, jij kan wel naar een Zweedse vage dienst overstappen die er nog niet eens is. Maar ik bedoel, dan heb je natuurlijk geen vrienden. Nee. Nou, je moet best kijken. Ik snap het wel. Maar ik bedoel, dan moeten we dus wel met z'n allen nu zeggen van, nou, we gaan Telegraaf? Nou, ja, dat moet niet. Hè, want ik heb ook mensen die alleen op Google Plus zitten en mensen die allergisch zijn voor Google en die alleen op Amazon Messenger zitten of op Skype. Mm-hmm. Er komen diensten bij en er gaan diensten weg. En ja, wie wil communiceren zal op één lijn moeten komen met zijn partner. Dus daar waar de mensen op WhatsApp zitten en daar niet vanaf willen, ja, zul je op WhatsApp moeten blijven. Maar er zullen ook mensen zijn die dusdanig zwaarwegende reden hebben om daar geen geluid van te maken. Dat ze het omdraaien en zeggen, nou, wij zitten met de meerderheid hier, kom jij maar naar ons toe. Mm-hmm. Ja, we hebben natuurlijk ook gezien dat Line in andere delen van de wereld gigantisch populair is, maar hier gewoon totaal onbekend is zowat. Ik heb het nog geprobeerd, maar het is ook niet echt een fully featured messenger, hè? Dat is het ook een beetje. Mm-hmm. Dus er zijn natuurlijk heel veel initiatieven geweest, KakaoTalk en Chinese en andere Aziatische messengers. Alleen wat me wel opviel van het Telegram, wat ik zeg, is dat het op alle grote platforms zit. En dat het multi-device doet, dat maakt dan meteen een stuk interessanter. Dat qua limieten en qua grootte van bestanden en berichten en ouderdommen en zo, allemaal up for spec is, dat het geen sneuwe messenger is. Dat het eigenlijk gewoon beter is dan WhatsApp. Toch los van dat Facebook WhatsApp heeft overgenomen, is het eigenlijk gewoon een betere messenger. Oké. Okay. Dat maakt het dan wel heel makkelijk. Dus we gaan al wel over. We gaan sowieso over naar iets anders. WhatsApp blijft niet. Oké. Okay. Goed, wat hadden we nog meer, mannen? Bart, roep jij eens wat. Hij is afgegaan, hij is helemaal... Maar weg, ja, afgehaakt. Wat heb ik nog meer gezien? Nou, ik vond die beurs dus qua beveiliging interessant. Steeds kleiner dingetjes die je overal kunt volgen. He, dus je kunt zelfs, wat ze dus doen om merchandise, daar doen zij nog een stickertje op. En dan kun je door de hele zaak volgen. Dat wordt ook uitgebreid tot voorraadbeheer. Hè? Dat je dus ook de spullen die al binnenkomen in de voorraad van je winkel. Dat je ook weet hoeveel dat er zijn en zo. Dat is natuurlijk allemaal controle en dat soort dingen. En toen dacht ik, maar ik wil eigenlijk ook zo'n ding op mijn mobiele telefoon. En op de afstandsbediening in mijn huis. En weet je wat? Kan dat niet even ingespoten worden in mijn kinderen? Ja. Ja, dat, mijn kleinkinderen dan in mijn geval, ja? Dat is in de toekomst nodig, anders kan je niet meer op straat. Als je op straat wil bewegen, als je kinderen veilig over straat wil laten gaan, moet je ze wel van zo'n chip voorzien. Ja, toch? Ja. Het is niet omdat we willen alles van je willen weten, maar gewoon voor de veiligheid. Edward Snowden is elected rector of the Glasgow University in Scotland. Ja, hoe wil hij vanuit Rusland daar dat doen? Dat is nog interessant nieuws, dacht ik. Ja. Gewoon altijd via Skype? Ja, gewoon via Skype. Kijk, we hebben Bart weer opgeduikt. Ik vroeg net of je nog nieuws had. Oh, ik was even de was aan het ophangen. Ja, hoe zou meneer Snowden dus daar lector worden? Gewoon ook via Skype? Ja, misschien. Ja, Skype wordt wel door de NSA afgeluisterd, dus het moet misschien een andere dienst worden. Nou ja, goed, ze weten toch wat hij zegt. Ik bedoel, hij vertelt niks nieuws voor hun, denk ik. Ja? Nou, ik vind het interessant. Ik ben benieuwd wat er gaat. Misschien is het een soort... Ik snap niet helemaal wat voor actie dit is. Maar ze hebben hem echt in Glasgow University aangesteld. Dus ik ben benieuwd wat dat... Een soort eredoctoraat. Ja. Staat leuk op je visitekaartje, maar... Een soort van wij supporten jou wel, Snowden. Ja. Nou ja, goed, de man heeft... Wat ik zo bijzonder vind, is dat hij in het begin schijnbaar een heel klein beetje van zijn spul maar heeft laten zien. En dat hij steeds met nieuwe gegevens komt. Ja, maar misschien krijgt hij die ook nog wel weer aangereikt, of niet? Hij heeft zoveel gegevens heeft uitgemaakt, dat het heel lang duurt, dat je er doorheen filtert, maar interessante dingen uitvindt. Dat is een beetje het probleem tegenwoordig. mensen luisteren zoveel af. Jongens, je moet er vandoor. Goed weekend. Ja, oké, okay, bedankt. Doei. Afluisteren is niet het probleem. Het is het uitstilten van de interessante dingen die het probleem tegenwoordig. Maar hij heeft toch inderdaad best wel veel data. Heeft hij gewoon compleet 38 tera harddisk meegenomen of zo? Ik weet niet precies hoe hij het gedaan heeft, maar volgens mij gaat het om een hele grote hoeveelheid. Ja, of werkt hij gewoon nog voor die club? Ja, er wordt dus ook gesuggereerd dat het allemaal allemaal heel slim is gedaan. Dat hij eigenlijk een manier is voor die organisatie om dat naar buiten te brengen. Dus ze in basis zelf niet mee en met de regering mee eens zijn, wou je zeggen? Ja, dat die NSA denkt van, weet je wat, wij moeten wat doen van meneer Obama of van meneer Jans of van meneer Pieters, maar we willen dat eigenlijk helemaal niet. Niet? Nou, dit is een manier, maar het lijkt me een beetje te ver gezocht. Maar goed, we gaan in ieder geval zien wat er gebeurt met Snowden in de Glasgow University. Ik denk eerlijk gezegd zelf niks. Ik denk dat we hiermee een leuke podcast hebben neergezet. Maar iedereen... ik wil nog één klein dingetje noemen. Dat ja. Wou ik eigenlijk al in het begin, toen we het over privacy en dergelijke hadden, bij Facebook en WhatsApp. Microsoft heeft zijn cloud-opslagdienst moeten hernoemen, wegens Sky in de BBC. Dat mag geen SkyDrive meer heten, dat heet tegenwoordig OneDrive of zoiets. Ja. En om die omschakeling die is nu in gang gezet, die gaat de komende 2-3 maanden duren. En iedereen heeft dus een mailtje gekregen van, goh, kom eens even kijken naar de nieuwe OneDrive. En als je nou je foto's automatisch van je telefoon of tablet laat zinken naar je cloud storage, dan krijg je 3 gigabyte extra. Ik denk van, nou, 3 gigabyte gratis, niet gek. En hij trekt zo een aantal foto's van mijn tablet af. En daar staat dus in de metatekst, staat er metadata, allerlei informatie over die foto in. Hij leest dus gewoon keihard alle tekst uit en die slaat hij op. Ja. Dat vond ik erg verrassend. Er staat toch wel inderdaad GPS-coördinaten van waar je die foto hebt genomen en hoe laat. En dit moet toch gecombineerd worden met jouw WhatsApp-gedrag? Ongelooflijk, dat hoe diep dat gaat, dat hij echt gewoon elke tekst uit een foto scant en inleest. En daar kan hij dus ja iets mee doen. Ja. Wel schokkend hoe... Nou ja, goed, maar alle fotodiensten maken daar natuurlijk gebruik van al die data van waar, hoe laat en welke camera is de flitser gebruikt. Die informatie... de foto bekijkt en scant en inleest en... Ja, dat kan toch wel heel erg ver gaan. Je hebt ook natuurlijk zelfs dat je als je een foto van een bekend persoon uploadt, dat al bekend is dat het die persoon is, zou ik maar zeggen. Dat wordt gewoon... Ja, maar straks maak ik foto's van mijn kleinkinderen, die van een schone laaier worden voorzien. Voor je het weet, word je beschuldigd van kinderporno. Omdat ze geüpload zijn. Ja, het zijn blote kleine kinderen. Ja, het zou kunnen. Het gaat allemaal vol automatisch dan. Dus dan je wordt dan... dan word ik kwijtgescholden, want er is geen persoon bij. Ja, bij inderdaad. Dus het valt eigenlijk best wel mee. Er moet eerst nog een persoon aan jou veroordelen en niet een computer. Maar wat die drones zijn wel een beetje... Die drones die je gewoon komen oppakken, die heb je dan natuurlijk al afgelegd. Dus dat... Voordat het gerechtshof eraan te pas komt. Dus ja, dat gaan we in de toekomst zien. We gaan een leuke toekomst tegemoet. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, en dan is het bijna carnaval. Ja? Oké. Okay. Bye.